sevgilisi biraz az olacak böyle. Tabi dünyası iyi bir şey ama yeteri kadar olacak böyle. İkinci sıfatı insanların sebi uyye deniyor be. Vahşi hayvan sıfatları böyle. Nedir bunlar böyle? Önce bunlar saldırgan. Yani hiç kim dokunmasa bile kurt mesela onu koyunu boğar, bunu boğar, ona saldırır, buna saldırır, birbirine saldırırlar bunları böyle. Şimdi böyle insanlar ne yaparlar böyle? Yani yemek içmekten ziyade yani kavgada dövüştür, bağırma, çağırma, öfkelenme, şunlar bunlar. Bunun tatmin olur onların bunlar. Böyle. Öyle insanlar mı? Sofadan kalkar, bağırır, çağırır böyle. Hatta doyamaz bile böyle. Ya keşke şunu söyleseydim böyle, böyle yapsaydım der böyle. Allah'ın korusun böyle bir insanın devletin başına geçti mi dünya karşı gider. Böyle. Çünkü insan neyse sıfat değişmez. Böyle. Değişmez. Böyle. Yani devletin başına geçti mi o devlet mutlaka saldırgan olur bir etrafına. Olur böyle. Üçüncüsü ahlakı şeytaniye denir. Şeytan ahlakı böyle. Sinsi. Bağırıp çağırmaz böyle. Şey yapmaz bunu böyle. İnanç yönden, itikad yönden bozmaya çalışır insanları. Şeytanın sıfatı böyle. Dördüncüsü de melek ahlakı. İşte bu nedir? Ahlaka hamile budur. Böyle. Melek ahlakı böyle. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri'ne hangi amel insanı daha cennete götürür? Yani sahabeler Peygamber'e sorurladı bile Peygamber'e sahabeler. Biri tekvallah buyuruyor. Allah korkusu, tekva üzere yaşamak böyle. Yani İslam ve Kıysan değil de orta yolculardan yürümek. Buna makine böyle. Namazı daha güzel kılmak, haramdan sakınmak, gözünü sakınmak, midesi sakınmak tekva olmak işte böyle. İkincisi de hüsnü ahlak. Ahlak güzel yaşamak böyle. Kıyla ya Resulallah. Yine sahabe dediler bir gün peygamberimize, ey Allah Resulü, yine filan eten, filan kadın dediler bir filan kadın. Tesummun nehare, çok oruçta gün üzeri de, nafile. Ve tekummun leyle, geride kalkıp namaz kılar. Ve yes yedin kulk, ama ahlaka kötü. Tüzü ciranla, bilisaniye, komşularına diliyle eziyet verir. Bakın, sahabeler burada peygamber, ya Resulallah filan kadın. Demek ki tanıyorlar bunları bunu. İsim vermediler. Ya Resulallah filan kadın. Oruçlar ben nafile. Oruçlar şu gün üzeri böyle. Gece kalk, gece namazı da kılar. Ama ahlakı kötü. Hırslı, mırslı, sinirli, şunlar, bunlar bir öfkelenirse böyle ahlakı kötü. Bir de komşularına diliyle eziyet yapıyor komşularına böyle. Kalla harfi on ayrı peygamber böyle. İye min ehlin nar. O cehennem ehlinden o. Demek kötü ahlak oldu mu? Ne yapayım kötü ahlak? Mutlaka başkanına zarar da veriyor. Mesela günümüzde açar televizyonu sesini açar. Yalttaki hastadır. Belki vardır çalışıyor. Ya İslamiyonların hoşlanmaz ondan. Ama diyemezsem bir şey olsun. Dedim kabul eder bu şekilde böylece. Demek komşuna zarar verdi mi? Bak o da ne oluyor? Aile kötü olmuş oluyor böyle. Peygamber Bülü Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Tirmizi'de Mameşeyin Eskale Fimzani Abdülmümini dedi kıyameti. Kıyamet gününde mümin kulunun mizanında en ağır gelen şey nedir böyle? Mizan terazi mahşerde. Mizan deniyor buna. Yani vezin ağırlıktan geliyor. Mizan ismi aslında böyle. İsim alettir. Tabi mahşede terazi, mizan var ama nasıl bilemez muhtemelen böyle böyle. Tabi dünya şeyine benzemiyor tabi buna böyle. Yani dünyayı da çeker, otomu çeker. O kadar hassas yani bir terazi böyle böyle. Terazi. Peygamber'e en ağır şey nedir? En ağır şey orada hüsnü huy, güzel ahlak. Bakma.

Ya ben şaka yaptım, sen git işine. Ben size şaka yaptım böyle. Peki. Benim gideyim muhtemelen böyle. Yine tabi evine gidecek böyle. Ya Ebu Osman diyor, tabi gel. Gelir misin gene? Gelirim tabi. Üstüne muhtemelen de. Eline kadar gidiyor. Yine bunu geri çeviriyor. Şaka yaptım ben seni diye böyle. Üstüne bu gidince diyor ki, ya sen hakikaten sen Allah'a dostum sen böyle böyle. Bak, yani hiç diyor, güzelmedin. Yüzün değişmedi. Yüzün devamlı tebessüm, gülümser yüzün diyor böyle. Ben inanır mısın Allah'a dostum şu anda böyle böyle diye. Ya da beni yaptığın köpek yarpar böyle diye bu iş mi böyle bir yani? Köpek gel dersin gelir diye. Gider gider hoşta gider gider köpek diye. Bunu o da yapar bunu böyle muhtemelen böyle. Yaptığını böyle bakın. Ölümsün yani böyle. Yine bu zat bir gün giderken bir dağ soğuktan eski sokağı çok dardı muhtemelenler. Medine'de bile. Mesela 60 yıl öyle de böyle. Bir ana yollar vardı, biraz genişçe. Soğuktan deve geçecek kadardı muhtemelen böyle. O dardı soğuktan bence. Bir gün bu dağ soğuktan geçerken üst soğuktan biri bunu görmeden sıcak kül atıyor onun üzerine. Sobadan çıkarmış sıcak külü atıyor böyle. Kül üzerine geliyor tabi yanıyor. Sıcaklığı geliyor böylece. Secdeye kapanıyor. Allah'ım diyor, inşallah bu diyor cehennem ateşinin kefareti inşallah bu böyle. Yani sen ya Rabbi burada külle yaktın. Orada yakmasın inşallah diyor muhtemelen de. Şükür seçtiğine kapınıyor bakın böyle. Hiç kızmıyor muhtemelen böyle böyle. Ne güzel ahlakta bakın bu kadar sabrı cemil var böyle. Yine de ağrım inşallah. Hadi Vesile Karaneden. Biliyorsun Vesile Karaneden Yemen'deydi. Peygamber zamanında Medine'ye gelemedi. Bir annesi vardı, anneci vardı. Annesinin gözleri görmüyordu. Hastayatı oldu annesi böylece. Onu bırakamadığı için gelemiyordu böyle. Bir rivayette geliydi, bulan peygamber bulamadı. Fakat peygamber buyurdu, Hazreti Ömer'e buyurdu. Ya Ömer, senin adına gelecek Medine'ye böyle böyle. Peygamber örnek verdi buna bu şekilde. Şimdi bir annesi vardı. Ölmüş o annesi olan böyle. Avucunda bir beyazı koca, bir para büyüklüğüne böyle, lira büyüklüğüne böyle. Yemen'den hacda geldim kafile, hani sorar, işte var mı Vesile Karani? Aslında üveysi aslında böyle, üveysi Karani. Bir kabile ev var burada dediler böyle, çıktı. Hazır aç avucu, aç baktı böyle, işaret böyle. Senin bir annen vardı, evet annem vardı bu şekilde böylece. Peygamberimizin de sana emaneti var. Ne bu? Hırkası peygamber hırkası var. Resulullah hırkasını bak o kadar sahibi var ki ona veriyor yani böyle. Yalnız ya peygamber sana vasiyeti var. Dua et ümmetine peygamber ümmetine böyle. Sonra haçtan sonra Medine'den kalmadı Medine'de. Küfe'ye gitti. Küfe, Irak'a gitti böyle. Ona tanınmadan böyle. Tanınmadı orada böyle. Gayet gariban, üstü başı böyle yamalı, mamalı böyle şey gezermiş bu şekilde. Çünkü ama atan taşlanmış kendisine böyle. Atan taşlanmış böyle. Bir gün Abdullah'ın şimdi camiye gidiyor. Çünkü ama gülüyorlar, gülüşüyorlar, alay ediyorlar. O taşlı buna. Yarım diye. O atan diye karanmasın, Abdullah'ın bozulmasın diye böyle. Bak. Atmayın demiyor. Ufak atın da kanamasın da abdestin bozulmasın diye muhtemelen onlara böyle böyle. Şimdi en iyi ahlak tabii peygamber ahlakı muhtemelen. Ahlakı Muhammediye böyle. En iyi ahlak ahlakı Muhammediye. Ahlakı Muhammediye hatırlarsın böyle. En üst ahlak böyle. Mevlam buyuruyor Kalem Suresi. Ve Nun diye başlar, böyle kalem diye başlar. O sırada Mevlam buyuruyor. Ve inneke le ala hulukun azim Mevlam buyuruyor. Ve inneke sen ya Muhammed'im, Habibim, le ala hul azim, en azim bir ahlak üzeresin böyle. En yüksek, en üstün ahlak üzeresin böyle. Mevlam buyuruyor böyle. Ahlakın böyle. Peygamberin böyle. Böyle. Sonra peygamberin, ya Resulallah, Rabbim sanki böyle buyurdu böyle. En üst ahlaksa ahlakın. Nasıl bu ahlakı elde ettin? Edim Rabbi, tezbi. Edim Rabbi, şu an tezbi böyle böyle. Beni Rabbim edeplendirdi. Onda bunu bulun böyle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 6 yaşındayken annesiyle beraber Mekke Medine'ye gittiler. Annesiyle beraber. Tabi hiç görmedi, babasını görmedi. Annesi Hazreti Amine var, bunu aldı böyle. Babası Abdullah Medine'de vefat etti o. Böyle. Şam'a giderken ticaret için orada hastalandı. Bir ayak hastalandı orada. Bir dayıları vardı orada yattı böyle. Orada öldü. Medine'ye gömüldü. Annesi aldı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü 6 yaşında. Medine'ye geldiler. Dönüşte orada Peygamber'in babasının kabrine. Peygamberimiz annesine bazen soruyormuş. Anne, niye benim babam yok? 6 yaşında. Sokağa çıkıyor. Bakıyor, herkesin bir babası var. Koşuyor, baba böyle koşuyor çünkü babalarına. Eve ki anne, niye benim babam yok? Hazreti Amine tutuyor gözlerini zorla. Yavrum Muhammed, senin baban var ama uzak biri gitti. Böyle akşamdan böyle. Kendisini. Şimdi oraya gelince, mezarın başına gelince babam söyledi. Bak yavrum Muhammed'im, senin babam burada yatıyor böyle. Bu senin babam burada yatıyor, mezarda yatıyor bu şey böyle. Tabii Hazreti Amine çok duygulandı. Peygamber ağlamaya başladı, biraz sarıldılar. Yanında Hazreti Ümmü Eymen vardı. Babadan kalma cariye, kadın yani. Uzun ayırdı bunlar birbirinden. Çok ağlaştı ikisi beraber oradan. Tabi bine develerini üşü. Hazreti Amine, Peygamberimiz, Ümmü Eymen, kadın binler. Belki içecekler böyle. Bir yer var, adı Ebba deniyor, Ebba. Yaklaşınca Hazreti Amine hastalandı birdenbire. Artık deveden duramıyor ama. Düşecek be, deveden. Ağır hastalığı birdenbire geldi. Nasıl bilmiyoruz tabi. Dedi ki Ümmü Eymen'e, kadına, ben de İnmem aşağıya lazım. Ben gidemeyeceğim. Çok fena alıştım ben. Kadın indi. Aldı bunu aşağıya böyle. Hemen düştü yattı. Peygamber tabi daha gözyaşı kurulmamıştı böyle. Babasını görmediği için. O çok ağlamıştı. Annesine sarıldı. Annesine öleceksin. Beni kim bırakacaksın? Hazreti Amine zor toplayı kendisine oturdu. Gel dedi böyle. Sarıldı ona. Dedi yavrum Muhammed'im. Her yaşayan ölür. Her yeni eskirir. Ben öleceğim ama senin ne olduğunu göremedim. Ben böyle. Düştü vefat orada böyle. Orada böyle. Tabi Peygamberimiz için artık dünya karardı. Yaş 6 böyle. Babasını görmedi. Orası aldı burada böyle. Annesi de yani gurbet ellerinde, çölde yani. Vefat orada. Tam o anda millete alışıyorlar, yemeklere alışıyorlar. Ağaçlara, dağıta alışıyorlar. Dedi ki melekler, ya Rabbi, niye acaba sen bunu annesini aldın? Bu senin Habibi Ekrem'in, Hatem-ül Enbiya bu. Senin Habibi mi ya Rabbi bu? Niye gittin bırak sen bunu? Buyur Rabbim. Onu ben terbiyeciyim elhamdülillah böyle. Eğer ana baba sağ olsaydı onların terbiyesi altına girmesi azdı, girmesi azdı küçük küçük ortam ortadan böyle. Rabbim çıkardı devreden. Böyle böyle. Eddi beni Rabbi. Şu ahsen tedibi. Bak böyle böyle böyle. Ne yaptı edebim böyle. Şimdi ahlak değiştirir mi muhtemelen? Oraya gelelim şimdi. Kötü ahlak iyi olur mu böyle? Değişir mi böylece? Kendi kendine değişmez mi hani böyle? Bir laf vardır. Tende gelen teneşire gider böyle. Yani nasıl doğmuşsa öyle gider muhtemelen. Ahlak kendi değişmez. Ama tezkiye nefis deniyor buna. Yani tasavvufi bir mesele. Bunu değiştirir bunlar böyle böyle. Bunu değişiyor böyle. Anca bir Abdillah, Ramlaka Resulullah. Bir zat vardır, Cerir bin Abdullah diyerek. Cerir bin Abdullah, Yemenli. Yemen'de bir kabile reisi kendisi orada. Bu peygamberin son zamanlarında Medine'ye geldi. Gayrimüslim, Müslüman değildi, müşrikti. İşte sonra maderek aldanmış bu şekilde böyle, kabile reisi. O da çok ama yakışıklı, güzelmiş böyle. Yani boyu, postu, yüzü çok güzelmiş kendisinde. Sevilen bir insanmış kabilesinde. Artık dayanamıyor. İsteyen benim gelsin diyor. 150 kişi oldular. Medine'ye geldiler. Gelin Medine'ye münevvereye. Ya Ramazan ayıydı ya haçtan sonraydı. Yani birkaç ay peygamberle görüşebildi. Ancak böyle. Peygamber son zamanlarıydı. Geldi ya Müslüman oldular. Elhamdülillah bunlar. Peygamber ona şöyle buyurdu bak muhtemelen. Kâle Resulullah. İnnek emrühün söyle kişisin ki hasenallâhu halkakı. Allah seni hilkatını güzel yaratmış. Dışı böyle. Allah seni hilkatını yani anlatın fiziğini böyle. Yani boyu, postu, yüzeyi o kadar güzel, çok güzelmiş kendisi böyle. Hasen ona ümmeti Yusuf'u derdi böyle. Ümmeti Yusuf'u derdi Hasan böyle. O kadar güzelmiş kendisi böyle. Demek burada Allah senin dışını çok güzel yaratmış. Şu hassin hulukaka sen de işin güzelleştir. Ahlakın güzelleşmiş, ahlakın güzelleştir böyle. Tabii yeni Müslüman oldu. Ahlakı tabii tam mükemmel değil, ahlak mükemmel değil. Öyle bir orada. Allah senin dışını çok güzel yaratmış. Sen de içini, ahlakını güzelleştir. Şu hassin hulukaka böyle. Hulukunu güzelleştir böyle böyle. Şimdi ne anlaşıyor bundan? Ahlak değişiyor. Peygamber değişir burada böyle böyle. Bu ne de her şeyin tersini yap böyle. Her tersini yapacaksın böyle. Gelecek biraz sonra inşallah böyle. Yine buyuruyor Peygamber Hazretleri. Yine bu üstü mikir ahlak. İnnama bu üstü ancak ben Peygamber'e gönderildim. Üstü mikir ahlak. Ahlakı tamamlamak için geldim böyle. Mikir ahlak böyle. Bunu tamamlaya geldim ben. Tamamlaya geldim böyle. Yani insanın kemali, tekamülü, ahlakın güzelliğiyle. Mekârım ahlak diyor bana. Yani bir evliyanlar da bilinir, ahlakınlar bilir. Ahlakınlar böyle. Ahlak, şart buna böyle. Olmadı mı? Nakıs kişi böyle. Ahlak olması gerekiyor böyle. Şimdi gelelim inşallah peygamber ahlakından bağlı örnek vereyim inşallah. Vereyim inşallah. Kâle Seyyid-i Hişam. Tabiinden bir zat. Adı Seyyid bin Hişam, tabiinden. Kim tabiim? Peygamberimizi görememiş. Peygamberi gören gözleri görmüş ama. Peygamber elleri dokunmuş. Buna tabiim muhtemelen böyle. Öyle tabiim var ki, Peygamber hayattayken, hayatta, başka kabilede, uzak kabilede, iman da ediyor. İman ediyor. Ama sahabe olamıyor tabi. İman da ediyor ama tabi'nin makamı olmuş oluyor. Olamıyor. Medine'ye gitmesi şart sağlamasın be. Peygamber görmesi yani. Şart bu şekilde. İmal ediyor mesela. Şu yarın götüren dertten bile gidemiyor. İşte bu Seyyid bin Hişam da peygamberi görememiş. İsmail Aleyküm Muhtemelen'e görememiş. Bu sonradan tabi Medine'ye geldi. Tabi'nin hep onların istekleri sahabe yanında bulunmak, ondan peygamberi dinlemek. Yani ne kadar varsa tabi'in, yani peygamberi göremeyen varsa böyle, onların bütün emeli, amacı, gayesini böyle boş zaman buldu mu, bir sahabe yanında bulunmak, ondan peygamberi dinlemek. Deneme kaldığına böyle. Bu Hazreti Hişam da tabi peygamber öründü dışlarına böylece. Dedi Hazreti Ayşe'ye gideyim eşine. Ev durumunu yani iç ahlakını en iyi o bilen tabi böyle. En iyi o bilen tabi bu şekilde. Ona sorayım diye böyle. Aşağı alemimizin bir odası vardı muhtemelen böyle. Peygamber o mesela orada, orada böyle böyle. Küçük bir odası vardı böyle. Vardı böyle. Ortadan böyle bir örtü vardı böyle. Çeker diye böyle böyle. Ne zaman elektriğe gelip soracak kendisine çekerdi. Kabile muhtemelen böyle. Peygamber konuşurdu. Böyle. Tabii kısa, öz böyle. Konuştu böyle. Mesela hemen yanında meşrit vardı böyle. Orada kapısı olduğu halde, açsan kapısın, oradan sabiri genel konuşma yapmaz muhtemelen. Ancak kendisine kim sorma bir şey gelirse, ona kısa cevap verdi, perde arkasında verirdi. Bu Şam'da tabii kapıya geliyor, kendini tanıtıyor. Ya Ayşe, izin verirsen diyor, Resulullah sana başlamak istiyorum böyle diye. Çekiyor böyle, gel buyur bakalım, geliyor. Kudya Ayşe'te ehbirine an kulük Resulullah. Diyor ki ya Ayşe bana diyor peygamber ahlakını anlatır mısın ahlakını? Ahlakını. Yani onu ahlaklanayım ben de. Uygulayayım ben de böyle. Kalet. Şöyle cevap veriyor. Eleyse tabi Kur'an sen Kur'an okuyor musun? Bunu söyle böyle. Kötü böyle okuyorum. Kalet Ayşe Resulullah kulü kulü Kur'an'ı. İşte onun ahlakı Kur'an'dır böyle böyle bak. Ve ahlakını sorunca o diyor ki Ayşe Alem'in soruyor. Sen okumuyor musun? Daha bu araçlığı biliyorlar. Anlamıyor Kur'an-ı Kerim'in. Okuyorum. Onun ahlakı ve ahlakı Kur'an'dır böyle böyle. Kur'an'ın neyse ahlakı oydu böyle. Kur'an'da ahlakı böyle. Sümme karayet. Su aşağı alemiz bu ayeti okudu muhtemelenler. Şimdi bunları üzerine duramışlar bir de işte böylece. Elgin fiyat serra ve darrayı. Biri şu. Esnemli. Ellezine yünfiyat fiyat ve darrayı. Ellezine şu kimseler ki infak ederler. Aldığı harcı yaparlar. Fisserrayı vel darrayı. Yani sürü zamanında, dar zamanında, canı sıkım zamanlarda, hoş zamanlarda da böyle. Varken, kıtlıkken de böyle, Allah onu infak ederler. İyi alakalı böyle. Bunu oku böyle. Velle kâzı minne gâyze, öfken taldı öfkesine. Gayis öfke, sinirleme, gazaba gelme. Kazım, kezim tutmak böyle. Yani boğazlara gelir, içine bir hırs gelir, sinir gelir, kızma gelir. Ama dışa vurmaz böyle. Ne ağzına söz çıkar, ne el hareket eder böyle. Yani Mevlam burada kızmazlara buyurmuyor hakikaten böyle. Yani bu kubbeye gazabiye deniyor buna böyle. Köpek sıfatıdır bu aslında böyle bu. Kubbeye gazabiye. Elde olmadan İnsan bazen birden sinir sistemi bozulur böyle. Hatta üç çeşit var bir sinir sistemimiz böyle. Biri çevresel dinleyen böyle. Dış olanlar bunlar. Etkeni bunlar böyle. Mesela birine şey görür ona kısar böyle. Böyle. Bir ses direkt kısar insanın böyle, böyle. Elde olmadan böyle. Gayetir alır böyle. Mevlam buyuruyor. Ondan talep gayetlerini. Hasan'ın oğlu Hazreti Hasan. Büyük oğlu. Hanım Hazretleri. Bir sahabeye gelmişler. Tabi o zaman köle zamanı böyle. Kölesi çorba getiriyor onlara. Sıcak çorba getirirken ayağı takılıyor bir şeye. Sendeliyor. Çorba dökülüyor. Hastanın kucağına. Bakın sıcak çorba da bir de böyle. Yağlı çorba bir de sıcak çorba yanıyor tabi böyle. Hastan Hazretleri bir de bir kızar gibi oluyor böyle. Köle bunu okuyor. Ya Hasan, Allah-u Teala yakul velkânlığı gayze. Allah böyle buyuruyor böyle diye. Allah'ın o iyalak sahibi kullar onlar tanırlar gayzını. Yani bağırıp çağırmazlar, bir şey yapmazlar bu şekilde böyle. Tamam, tuttum gayzımı diyordu böyle muhtemelen. Velâb'anın nas. Yine köle okuyor. Onun için affeder insan onunla böyle. Affederler insan böyle. affedin misin tamam diyor. Affedin böyle. Allah muhsinleri sever. Ayetin sonu muhsinleri böyle. İhsanları sever böyle. İlk edenleri sever böyle. Sen azal ettin bunu böyle. Diye. Onu azal ediyor. Külüvetten çıkarıyor. Bir de cebine 400 dirhem para koyuyor tabii böyle. Tabii köle bir şey yok böyle. Ne yiyip çek böyle? Koyuyor bu şekilde. Demek ki burada bir infak ederler malını. Yalnız infanda bir şartlar var muhtemelen böyle. Eğer bir insan gerekeni vermezse buna bekil denir, cimri denir buna İslam'da. Bu çok kötü sıfat bu böyle. Bu kötü ahlak gibi böyle. Yani gereken bir yere, lazım olan bir yere eğer vermezse buna bekil, cimri denir buna böyle. Bir de boş yere parayı israf ederse böyle, rastgele saçarsa buna tebzi, mübezzin tebzi denir muhtemelen böyle. Bu da yasak mıdır bana? Benim vela tübezzir tebzira. Vela tübezzir böyle. Saçıp savma. Böyle. Yani sırf para veren diye böyle. Gereksiz yere böyle. Mesela çocuk bir kalkıyor 100 lira para veriyor. Çünkü ne para veriyor böyle. Hadi 5 lira vermezse hesabım. Çikolası mesela böyle. Yani bir insan gereksiz yere böyle sırf para harcayan diye böyle verirse bu da israfa giriyor. Böyle. İsrafa giriyor. Vela tübezzir ayetiyle bu da haram. İsraf haram oluyor. Vermeye gereken o da haram oluyor böyle. Yani bir demek ki öfkeyi yenmek, içine sindirmek, onu sineye çekmek, bir şey vurmamak muhtemelen böyle. Tabi bu dini imana zarar ki o başka muhtemelen de böyle. O zaman tabi kızmak gerekiyor. O zaman kızmak daha sevap olan böyle. Şey gelirse tabi böyle Allah yolunda. Bir de affedici olmak böyle. Allah muhsinleri sever ayet-i kerimenin sonuna geliyor. Demek ki ilk de Allah'ını sever bunları böyle. Bir de şey okudu Haşan Kadir müminin. Müminler felaha kavuştular. Hangi müminler? Huşu namazı kılanlar. Fî sâdîm haşûn ayet-i kerime böyle. Namaz huşu ile kılanlar, huzura kılanlar, onlar felaha kavuştular böyle. Demek ki iyi ahlak neye gerektiriyor böyle? Namazı huşu huzura kılmak. Bunun hiç nasıl olur bu da muhteremler? Kendini Allah'ın olduğuna bilinçten varmak muhterem böyle. Yani günümüzde çok zorlaştı. Hatta bazı diyorlar mesela eski evliya varmış. Şimdi yok diyorlar böyle. Yetişmiyor ki muhteremler. Yetişmiyor ki böyle. Neden? Kafa dolu muhteremler. Ya. Kalp dolu. Yolda gidiyor, elinde cep. Dın bu ana telefon. Doldurum bak, doldurum ben. Önü görmüyor tabii. Telefon böyle. Eve gidiyor, televizyon bütün gün boşa geliyor. Kafa doluyor muhtemelen böyle. Kalp doluyor. Allah'a namaz dur. Olmaz mı muhtemelen böyle? Eski hayat, dolu hayat eski hayat. Ya. Yola gidiyor diye böyle. Açık havada. Muhtemelen böyle. Ya. Sessiz, sakin. Ses sakin böyle. Doğa hayat açısından var bile. Hayat vardır bu şekilde. Yani günümüzde evli olmak çok çok güç muhtemelen böyle. Çok güç muhtemelen böyle. Yani komşunuz açar televizyonda, yokuşunda bunları yapar. Dışarıdan gürültü, pırtları böylece. Davullar, zurnalar bir dün yapar, şunu bunu yapar böylece. Yani bakıyorum bazen oturuyorum balkonda, dışarı bakıyorum muhtemelen böyle. Acıyım insan muhtemelen böyle. Kadın da muhtemelen ya. Kadın da ben muhtemelen. Gidiyor bakıyorum, elinde telefon böyle. Devam telefon böyle, telefonu elinde yaptım ben, telefonu böyle. Yalnız nefes alıp verir gibi böyle böyle. Ekmeğin bir zamanı var, bir şey var böyle. Bu ekmeği de geçmiş bana böyle. Yani hava soğumaya benziyor bu artık böyle. Kapı dolu muhtemelen böyle ya. Kolay mı telefon kullanmak? Oraya bas, buraya bas, şuraya bas, şuraya bas, şuraya bas, şuraya bas, şuraya bas, şuraya bas, şuraya bas, şuraya evine televizyonu, gürültü bundan mesela, haberler. Dünyada bir bomba patlıyor, herkes haber oluyor bundan mesela. Yani. Esna savaş oluyor mesela bir yerden. Ancak haber gelse duyacak ama bilmiyor ne olduğunu muhtemelen ya. Ya. Onun için günümüzde yetişmiyor evlen muhtemelen. Kafa dolu. Kafa dolu muhtemelen. Beyin dolmuş. Artık kaldırmıyor fazla beyin. Gözler yorgun muhtemelen. Kalp dolmuyor bu şekilde bunlara. Onun için günümüzde çok zor muhtemelen böyle. Çok zor efendim böyle böyle. Belan bürüyor. Kad eflal müminun. Bu o kadar aşağı oluyor. Muhakkak ki o gerçek müminler falan kavuştular bunlara böyle. Elini haşıyor. Namazı huşuyor namazına bakın. Böyle. Huşuyor böyle. Namaza geldi mi kapı boş muhtemelen böyle. Gönlü bir Allah var Celle Celaluhu. Bir gün sonra kalır Rabia altına. Ya Rabia. Mezara girdiğin zaman sen de, biz de iki melek gelecekler. Münker nekir. Soru soracaklar. Gürler gibi an böyle. Sen gökte parçır çatı gürlüyor böyle. Ben Rabbüke. Ne yaparsın? Benim bir Rabbim var. Yok mu başı başı kalbinde? Yok mu şimdi kalbinde muhtemelen böyle? Yani elden gelir kadar muhtemelenler dünya işini yani bu meşgaleri aşağı çekmek bunları almak bana böyle. Yani telefonu geriye kadar kullanmak gerekiyor böyle. Uzun uzun uzun sohbet etmek telefonda ne gerek muhtemelen böyle. Az iyimizin şu o kadar kısa kısa kesmek bunları böyle. Yani boşu boşuna yükle benim beynimize böyle ağır şey boş şey muhtemelen böyle. Yine ayet okuyup Hasan bir seyyiye. Hasan ile seyyiye bir değildir melam buyuruyor. Yani güzel huyla kötü bir değildir hareket davranışlar böylece. Hatta kötü yapana iyilik cevap vermek. İdifa bihi ahsen. İdifa bihi ahsen böyle. Sen kötü yaptı. Kötü yapma sen böyle. Ona en güzeli karşılığını ver. Medine Münevvere'de bir zat vardı. Osman Efendi diye. Osman derleri zaman sağlık yapıyormuş, tamir ediyormuş sağlıkları. Hiç buna kızına göre yok muhtemelen böyle. Yani haz evliya muhtemelen böyle. Rahmet Fahrettin Paşa'nın sır kâdemiş Fahrettin Paşa'nın da. Medine müdafi var ya, savunması, Medine savunan Fahrettin Paşa meşhur böyle muhtemelenler. Onun ağzından dinlemiyor onları muhtemelen böyle. Rahmet Hoca Mustafa onun dükkanında kiracıydı. Emir altında bir dükkan vardı. Hocam onu kiradı böyle. Gelirken orada dükkana. Ben de orada dinledim kendisinden böyle. O anlatını Fahrettin Paşa anlatını Fahrettin Paşa'ya. Peygamber aşıkı muhtemelen böyle. Emri geliyor İstanbul'dan. Meydana çekildi muhtemelen böyle. En sonunda çok şey oldu. Uzun tabi girmeyen konuya muhtemelen böyle. Onun sır kağıdı böyle. Fahrettin Paşa'nın muhtemelen der. Bir gün otururken bir dükkan önünde, esas önünde bir oturmuşlar böyle. Çay içiyorlar insanlar böyle. Biri geliyor, Osman Bey başlıyor bağırmaya. Kızmış bir şeye, takım kafasına bir şey böyle. Osman önden hırsını alacak zaten böyle. O başına bağırmaya. O da ona dinliyor. Sanki başına bağırıyor. Öyle diyor, hiç böyle. Öyle hiç bakıyor, gayet sakin, hiç renk vermiyor böyle. Bağırdı. Tabi bu cevap vermeyince bitti. Gelmiyor arkası. Karşı olmayınca arkadaş be, hakikaten bana be. Bak ben şimdi yoruldum bak. Bu kadar gelmişim bak. Bu kadar bağırdım çağırdım. Ne olur Allah aşkına gel bir çay iç be. Otur be Allah aşkına. Ona çay içti muhtemelen. Gönlünü aldı. Ona böyle ifkanla aldı kendisine böyle. Gönlü aldı muhtemelen böyle. Bak bu de böyle. İyi ahsen. En güzeliyle bak karşısına muhtemelen. Bir gün Hazreti Büyük Sıdık Hazretleri'ne biri geliyor. Peygamber orada. Peygamber yolda oluyor böyle. Peygamber orada böyle. Hazreti Büyük Sıdık beraber oturuyorlar bir yerde yolda. Giriyor oradan Hazreti Bekir'e geliyor başına bağırmaya. Hazreti Bekir'e muhtemelen. Ya şöyle derken böyle. Hazreti Bekir'e baktı. Daha yanına Peygamber sabahı ses vermiyor kendine böyle. Artık bir noktaya temas etti karşıki kızan bağıran kişi. Hazreti Bekir de arkadaş öldürüyor bu şekilde bu. Tatlılıkla cevabına kalkınca Peygamberimizin yüzü değişti muhtemelen böyle. Daha böyle Peygamberimiz gülümsüyormuş. Hazreti Bekir'e bağırırken Peygamberimiz gülümsüyor muhtemelen böyle. Hazreti Bekir hayır öyle değil tatlılıkla yani bu şekilde deme izaha kalkışınca Peygamberimiz gülüm duruyor muhtemelen böyle. Hazreti Bekir susuyor böylece. Gidiyor adam. Ya Resulallah. O bana bunu derken gülümsüyordu böyle.

Hazreti Enes o akşam evine geç kalıyor biraz böyle. O kişiye gidiyor. Ondan sonra evine giderken karnı basmış, geç olmuş, eve geliyor. Anne merak ediyor. Oğlum niye geç kaldın? Anneciğim, Resulullah beni birisine gönderir de. Ona bir söylememişim böyle. Onu geç kaldım. Peki ne söyledi? Anne, bana Resulullah'ın yavaş kulağımı söyledi. O peygamber bir sırrı, onu veremem. Ama sakın söylemeyeyim. Hatta tabiinden biri Hasan Enes'e merak ediyor bu sırrı da Hasan gülüldü. Eğer bunu benim bir kişi söylersem bunu sana söylerdim ama söylemem kimse bunları böyle diye. Bu Resulullah'ın sırrını veremem bunlardan böyle. Bak şöyle baktığına böyle böyle. Bir de peygamber ahlaka bakın böyle. Enes'e gel demiyor bunlar. Kendi ahlaka gidiyor bunlar böyle. Kulağın sırrı yaptığına bunlar böyle. Yine bir gün Peygamber Ali Hazretleri birkaç sahabeyle beraber Medine dışına çıkmışlar. Benim dışında gezerken bir koyun sahibi koyunlara gidiyor. Görünce Peygamberimiz birkaç sahabeyle beraber Ya Resulallah güzel bir koyunum var diyor. Çok güzel besleyemizdi böyle diyor. İzin ver de onu keselim burada. Pişireyim yiyelim, kuşak yiyelim bunu burada böyle. Peki. Biri diyor ki, ben keseyim diyor, kes benden diyor. Biri ben yüzeyim diyor böyle. Peygamber diyor, ben odun toplayayım. Yok Peygamber diyor böyle. Ama yarısıyla biz toplarız, yok. Ben de size dirişim diyor bak Peygamber böyle. Yani Peygamberimiz oturmaz Peygamber aklına böyle. Biri kesti, biri yüzdü, biri kadın azaldı böyle. Peygamber gitti çölden, şu odunlarla böyle parça topladı böyle, aldı onları böyle. Getir muhtemelen böyle böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yere oturmuş sahabeler konuşuyorlar böyle. Sahabeler ayağa kalktı hemen geri çıkıyor. Otur otur otur otur otur kalkmaya bakayım. Oturun. İstemez muhtemelen böyle. Yani hesabın en sevdiği Peygamber Hazretleri ayağa bir daha kalkmaz sahabeler muhtemelen böyle böyle. Devam gider boş boş oturur da muhtemelen böyle. Peygamber böyle böyle. Şimdi insan ahlakı değişir muhteremler. Buraya gelelim böylece. Ahlak huy insanın yapısı yani böyle. Fıtratı yaratılıştan yapısı böyle. Değişiyor mu? Değişiyor muhteremler böyle. Örnekle bu ulemalar hayvanları mesela bilhassa eski ulemalı verdiği örnekler av köpeğiyle atmaca kuşu. Av köpeği var. Tevbiye değil muhteremler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de, maalesef bu geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de muhtemelen böyle. Bir av köpeği eğer terbiyeden önce av tutsa o eğilmez. Terbiye olacak bunlar. Eğitilecek böyle. Mantı edecek böyle. Üst sefer sahibi gelecek. Tut şunu alacak. Bırak bırakacak. Al al getir üst sefer muhtemelen böyle. Bir de atmaca kuşu, doğan kuşu. Daha atmaca kuşu mu? Atmaca kuşu muhtemelen böyle. Kuş eğitiliyor muhtemelen böyle. Bak, kuş eğitiliyor böyle. Nasıl bunu muhteremler? Karanlık bir yere kapatıyormuşum buna kışın muhteremler. Evet, karanlık bir odaya. Penceresi varsa kalın bir şey giriyor şey böyle. O da böyle karanlık böyle. Bir aç bırakıyor az bir şey kendisini bir iki gün sonra. Sonra bunu sahibi içeri giriyor. Sesleniyor buna. Hep aynı kışama giriyor. Aynı ses, aynı kelimeler konuşması değişmiyor böyle. Kuş neresin? Gel sana mama vereceğim. Sana yemeğe vereceğim. Lahim diyorlar Arap'ta mesela. Enerji billahim. Sana et getirdim. Et verir. Şöyle atma kuşu muhtemelen. Ne oluyor? Atmaca kuşu bir şey görmüyor karanlıkta. Uçma adetini artık unutuyor. Karnı acıkıyor. Yanında o sesi tanıyor. Tamam, kusatmıyor böyle. O sesi bekler oluyor sesi. Muhtemelen böyle. Acıttı mı? Onu bekliyor muhtemelen. Kişi geldi mi onun kokusunu alıyor. Sesini duyuyor muhtemelen böyle. Ona doğru gidiyor. Bakıyor. Sonra zaman ne yapıyor? Perdeyi biraz kaldırıyor. Görme başlıyor böylece. Bu sefer uzaktan. Tal diyor mu araştırma. Tal yine gel buraya diyor. Etini gidiyor muhtemelen. Veriyor. Git gene oraya gidiyor muhtemelen böyle. Alıştan sonra buna alışıyor artık muhtemelen böyle. Ülfet, ünsiye diyor buna böyle. Arada böyle. Tam buna uyum sağlıyor. Kuş alışıyor buna böylece. Sonra bunu dışarı gönderiyor muhtemelen. Bir süre böyle gidiyor gel. Ondan sonra bunu kuşa gönderiyor, ava gönderiyor. Tut. Bırak. Bırak. Tut. Üst sıra muhtemelen. Getiriyor bu şekilde. Demek ki bakın bir uçan kuş muhtemelen. Hayvan bile eğitiliyor. O hayvan eğitimine terk ediyor muhtemelen. Bak eğitimi. Köpek bunu kullanıyor böyle. Mevlam buyuruyor. Kademmen zekkâha. Nefsini tezki eden böyle. Nefsini tezki eden. Nefsinle uğraşan muhtemelen böyle. Bir zatın biri varmış. Aşırı cimri muhtemelen böyle. Malı var. Ama aşırı cimri veremiyor kimseye bu şekilde. Ata binir bir gün böyle. Sabah namazından sonra. Bir geziyen bakayım böyle. Bakıyor yakında bir köyden bir yanmış bir duman sesleri geliyor. Yanık sesleri böyle. Yanmış bir yere böyle. Koku geliyor böyle. Koku. Yanık bir koku geliyor işte böyle. Köye gidip bakıyor. Bir garip ev yanmış. Ev halkı kurtulmuşlar. Çoluk çocuk. Ama ev bir anda yanmış gitmiş böyle. Kül olmuş ev böyle. Ağlaşıyor çoluk çocuk. Kadın ağlaşıyor. Ev ne yapacak şimdi böyle. Bir şey kurtaramamışlar. Elleri gitti. Paraları buluyor kendini bu şekilde. Diyor gibi kendi kendine yine parası varmış. Tam diyor bu zamanı şimdi bunlara bak diye. Bunlar diye bir evlere var. Fakirmiş de köyde. Durum ölülüyor köylüden. Ben bunlara bir yardım edeyim biraz böyle diyor. Elini cebine götürmek istiyor. Ama eli cebine girmiyor. El girmiyor cebine. Girmiyor veremiyor. Uğraşıyor yok. Veremeyecek böyle. Atına doğru gidiyor. Bire bağlamış. Acıyor bunları gene. Yine geliyor. Yine parayı eline götürüyor. Veremiyor. Üç sefer. Dönünce yine geliyor. Arkadaş geldi birisi çağırıyor. Sonra elini cebine onu alt parayı ona verdi böyle. Allah Allah. Eline bir şey var üstüne. Elim düşüyor ama veremiyorum elime diye. Ya bunu kendine veremiyorum da herhalde. Mesela muhteremler. Bir de bak örnek vermeyin cömertte muhteremler. Bir adı Ebu Cafer diye bir varmış. Ebu Cafer. Bir semtin ağası yeri eşrafıymış böyle. İlerikenden beri zengin kendisi de. Varlıklı kişi böyle. Atına biniyor böyle. Gelmeye çıkıyor. Bakıyor şöyle bir hurma bahçesi, hurmalık. Bakıyor bir kişi durmadan çalışıyor. Hurma bahçesini tımar ediyor diyor böyle işte. Ne yapıyor zaten? Bakımını yapıyor, onları yapıyor böyle. Hep böyle işini yap, devam ediyor böyle. Bu da oturuyor bir hurma ağacının gölgesine. Onu seyrediyor. Derken bir çocuk geliyor. O zaman tabii foşla moşla bir sarılı buna ekmek getiriyor. Bir parça ekmek getiriyor buna. Böyle veriyor bunu. Çocuk gidiyor. Bu iniyor bu şimdi bu. Merhaba bu köleymiş bu. Zaten şeyden belli oluyor köylüler, giyinler belli oluyor. Bu iniyor aşağı şuna bu, o ekmeği yemeye. Oturuyor, bir yapma koparıyor. Abi bir köpek geliyor muhtemelen böyle. Bir köpek geliyor. Ama açmış köpeği böyle. Köpeği atıp buna yaklaşıyor. Şu abi yani yalvarırsan köpeği buna böyle. Dırın sakın böyle, sakın var der böyle. Kopar lokmayı atıyor köpeğe. Hep yutuyor mu köpeği muhtemelen der. Bir daha bir derken böyle. Ekmeği bitiriyor ki muhteremler. Bir şey kalmıyor buna böyle. Ebu Cafer de onu görüyor muhterem böyle. Ekmeği bitirdikten sonra hiç yeni yemiyor. Köpek gidiyor. Böyle köpek gidiyor bu şekilde. Oturuyor, işine başlıyor. Ebu Cafer, eşraftan böyle. Zenginlerden biri böyle. Yana geliyor. Yavrum sen nesin, kimsin, neysin böyle. Ben filanın kölesiyim. Vurma filanın kurmalı. Bana bu görev verdi böyle. Ben de yani bunun bakım yapıyorum böyle. Az evvel saymış için ekmek getirdi. Sonra kepeğe verdim diye. Evet kepeğe verdim diye. Peki sen açtın mı diye. Ya açtı. Ne zaman yedin ekmek diye. Dün bu saat yemişim diye. Yani günde bir daha geliyor. Nasıl bir daha geliyor. Öyle vakte geliyor böyle. Dün bu saat yemişim diyor. Şimdi o ekmeği getirdi bana diyor. Peki yavrum bak dün bu saate gelmiş diyor. kokuyor, karnı aç diyor böyle. Çalışıyorsun biraz böyle diye. Karnı açken nasıl sen bunu köpeğe verdin diyor. Bir insan mısın? Bir ama köpek hayvan anlamaz bu şekilde böyle diyor. Allah Allah. Kendi düşünüyor. Yapamam böyle böyle. Kendi meşhur mu cömertliğiyle böyle? Ben yapamam böyle diyor. Bunun efendisi Seyit diyelim ona. Seyit'in soru kim bu senin bak, sahibin bakalım. İşte filan köyde filan kişi böyle. Oraya gidiyor. Tam kapıyı vuruyor. Kime bakıyor? Tanıyor hem bunu böyle. Oo, buyur Ebu Cafer. İş alıyor bu şekilde. Selam kendinden sonra filan kurmak senin mi diye? Benim diyor. Orada köle senin benim diyor. Köle sen onu satar mısın köleyi bana? Tamam köleyi bana. Satayım ama diyor. Kölenin nesi var diyor yani. Normal bir insan. Bir üstüm yok özelliği kölemi böyle diyor. Anlık durum böyle bir yaptı böyle diyor. Onu satar mısın bana diyor. Böyle azar için bana böyle diyor. O zaman diyor ben o yapayım, o iş yapayım diye şimdi. Ben onun kölemi olduğunu bilmiyordum. O müsaade diyor. O zaman diyor ben kölemi az da deyim böyle diyor. Olmaz diyor. Peki kabul ediyor. O zaman bir ricam daha var diyor. O hurma satar mısın? Hurmalı bana satar mısın diyor. Ne yapacağım? 12 kilo mal vereceğim dedi. Tabii köle hazır oldu ama hür ama on parası yok mu? 5 lira vereceğim dedi. Hemen gönderiyor çocuğunu. Git diyor çağır geliyor. Kölesi için neyse ismi onu çağır gel bakalım diye. Köle korkuyor birden bunu anı çağırınca. Acaba bir yanlış bir şey yaptım bir şey mi oldu? Döver mi söver mi acaba? Köle böyle beni. İsteyip döver. Kimse karışamaz böyle. Korkuyor geliyor böyle. Otu bakıyor. Otlar. Artık hırs yavrumu. Serbestini verdi böyle. Kurma da buna bağışlıyor kendisine böylece. Şimdi işte güzel ahlak mı muhtemelen böyle. Ahlak bu şekilde. Bak bunun kölenin ahlakı muhtemelen bak. Öbürünü de elini yerine sokamaması bu şekilde böyle böyle. Öfke gelmek. Bu adı nefsi tezkiye. Nefsi tezkiye böyle. Her şeye böyle zıddıyla yapmak. Yapma mesela. Mesela kadınlarda bir şey vardır böyle. Titizlik ev temizliğine, titizlik böyle. Ama yastık biraz yamuk olmasın. Ama perde şey olmasın böyle. Ama kilim bir santim bu ben daha olmuş şey böyle. Yok olacak muhtemelen böyle. Bu da dünya sevgisi fazla muhtemelen. Ne gerekiyor? Bırakmak gerekiyor. Aksini yapmak böyle. Yapmak gerekiyor bunların böyle. Yani kızı bırakmak gerekiyor, öfkeyi bırakmak gerekiyor bunları. Cimri bırakmak gerekiyor. Sonra gönülden de fazla şey çıkarmak gerekiyor. Kafadan gönülden muhtemelen böyle, böyle. Yani boşa doldurmama gerekiyor kafayı muhtemelen. Doldurma gerekiyor başlıyor böyle. Hatta şöyle diye eğiliyorlar. Kabe girdiğin zaman sana lazım değilse onu bırak dünyada bir muhtemelen böyle. Yani. Eğer kabirden alımsa tamam alın böyle. Ama sana orada lazım değilse onu taşıma kafanı, doldurma kafanı böyle böyle. İşte günümüzde bu var muhtemelen. Günümüzde böyle kafa dolu muhtemelen böyle. Beyin dolu muhtemelen böyle. Gönül dolu böyle böyle. Devamlı telefonlar, şunlar, bunlar, şunun, bunu böyle haberler, şunlar, bunlar derken çok çok şeyler mesela. Yok, Brezilya'da şu olmuş Brezilya'da. Yeni Zelanda şu olmuş muhtemelen böyle. Nerede olmuş böyle? Hindistan'a şu an bu şekilde böylece. Yani İslam'la ilgisi yok. Bir şey bunların böylece. İnsanın hılkat değişmez diyor ama hılkat, yaratılışı. Mesela bir insan diyor boyu uzun, kısaltamaz. Boyu kısa uzatamaz. Böyle. Kaşlarını gözlerini değiştiremez insan böyle. Ama huy değişiyor muhtemelen böyle. İnsan durursa, uğraşırsa değişiyor muhtemelen böyle. Bu değişiyor. Biri olmuş çok öfkeli gazaltı böyle. Her şeyi kazanmış. Her şeyi hemen bağırmış kazanmış şekilde. Uyanıyor bir gün böyle. Gönül uyanıyor böyle. Aa, bu benim iyi değil bu şey böyle. Bu iyi bir şey değil böyle. Daha bir muhtemelen bir yanına bir eleman alıyor böyle. Nasıl eleman alıyor böyle? Çok sinirli. Yaşlıca biraz böyle. Eleman sinirli, öfkeli böyle, ağzı boş böyle, çok böyle gibi böyle. Alıyorum bunu, ona da benim şartım var diye. Ben ne görsen hemen bana bağırırsın böyle. Ona özel para veriyor, onun maaş tutuyor bu şekilde. Elemanı bunu da bağırıyor muhtemelen böyle. Melekelerin alışı sabrı alışmış, sabrı alışmış böyle böyle. Ama bağırtıyor kendisi muhtemelen böyle böyle. Yani ömür böyle de bu da lazım muhtemelen. Tezkiye, nefisine bunlara böylece. Ahlak-ı zemime, kötü ahlaktan temizlenmek bana ben. Temizlik bunlara böyle. Yoksa Allah korusun, ateş temiz bunlar için. Ateş temiz bunlar muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Yani her günahın da kökeni, mastarı kötü ahlak muhtemelen böyle. Ya kötü ahlak muhtemelen böyle. İzhatale Fatiha.